इसके पहले पद में 129वें पद में जिसकी चर्चा हमने श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर ललितपुर में की थी, इसमें गोस्वामी जी ने अपनी जिह्वा को सावधान करते हुए कहा, रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटत। क्या कहा? रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटत। यहाँ तीन बार कहा राम राम राम क्यों न रटत। अरे रुचिर रसना जिह्वा तू राम राम राम क्यों नहीं रटती है, अर्थात तू राम राम राम रट। यहां तीन बार कहा, इसका आशय हम पहले कह चुके हैं। तीन बार कहने का, राम नाम कहने का प्रयोजन है, एक बार में तन की शुद्धि राम नाम के उच्चारण से, यद्यपि उच्चारण में शब्द के उच्चारण में वागिंद्री का प्रयोग होता है, वाणी का प्रयोग होता है, लेकिन ये स्थूल बात है। सूक्ष्म बात यह है कि शब्दोच्चारण की जो प्रक्रिया है वो मूलाधार से आरंभ होती है, तब कंठ ओष्ठ तालु आदि के व्याघात से उत्पन्न होकर के वैखरी वाणी के रूप में शब्द की अभिव्यक्ति मुख से बाहर होती है शब्द के रूप में, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो सूक्ष्म शरीर से आरंभ होती है। सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य है कारण शरीर, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्ताहंकार, यहां से वर्णोच्चारण की प्रक्रिया आरंभ होती है। किसी शब्द के उच्चारण की विवक्षा वक्तुम इच्छा, वो पहले मन में उत्पन्न होती है, मन मने अंतःकरण में, और महर्षि पाणिनी कहते हैं मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम्। मन मूलाधार में स्थित जो अग्नि है उसको प्रेरित करता है, सा मारुतम प्रेरयति, वह वायु को प्रेरित करता है, अग्नि वायु को प्रेरित करता है, और मारुतस सूरसि चरण मंद्रम जनयति स्वरम, वो वायु विशेष जो है वो वहां से मूलाधार से, मूलाधार में जब वो शब्द रहता है उसे परावाक कहते हैं, जब वह नाभि से और हृदय देश के मध्य में रहता है शब्द तो उसको पश्यंती वाक कहते हैं, और जब वह हृदय देश से कंठ प्रदेश के मध्य में रहता है तो उसे मध्यमा वाक कहते हैं, और जब वह कंठ से बाहर मुख से बाहर शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है तो उसे वैखरी वाक कहते हैं। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, ये चार प्रकार की वाणियां हैं। भगवान वेद कह रहे हैं, ऋग्वेद का मंत्र है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तान विदुर्ये ब्राह्मणाः मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता निंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। चत्वारि वाक् चार प्रकार की वाणी है, परिमिता पदानि तान विदुहु ये ब्राह्मणा ते एव मनीषिणः, इन चारों प्रकार की वाणियों को जो जानते हैं वे ही ब्राह्मण मनीषी हैं। गुहात्रीण निहिता निंगयंती, त्रीण माने तीन वाणियां, परापश्यंती और मध्यमा, वो गुहा माने भीतर छिपी हुई है, निंगयंती नेंगेंती माने न चेष्टंती त्यर्था, उनकी चेष्टा का बोध बाह्य जगत में नहीं होता है, भीतर क्या हो रहा है वो केवल भीतर वाला जानता है, बाहर वाले को अनुभव उसका नहीं होता। चौथी वाणी है तुरियम वाचो मनुष्या वदंती। चौथी वाणी जो हम लोगों के मुख से निकलती है वो हम लोगों के व्यवहार की वाणी है, जिसको कहते हैं वैखरी। तो चारों प्रकार की वाणियों के रहस्यों को जानने वाले को मनीषी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट हो गई कि शब्दोच्चारण केवल वागिंद्रिय का ही विषय नहीं है, वागिंद्रिय के माध्यम से तो उसकी वैखरी रूप में अभिव्यक्ति होती है, वस्तुतः संपूर्ण देह का उपयोग, स्थूल सूक्ष्म सबका उपयोग शब्दोच्चारण में होता है। इसलिए नाम के जप से तन पवित्र होता है। भगवान नाम के उच्चारण से तन पवित्र होता है। महाराज जी हम क्या कहें, इतना पवित्र हो जाता है शरीर, इतना पवित्र हो जाता है शरीर कि हमने ललितपुर में महाराष्ट्र के संत चोखा मेला का इतिहास सुनाया था। उनकी हड्डियों से नाम प्रकट होता था। संत चोखा मेला का शरीर दब गया था, वो पहचान में नहीं आ रहा था कि उनकी हड्डियां कौन सी हैं। नामदेव जी महाराज ने कहा कि चोखा मेला की हड्डियों को मैं पहचान सकता हूं, क्योंकि उनकी हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट होती है। लोगों ने कहा ऐसे ही आपका भाव होगा, भला मरने के बाद किसी की हड्डियों से भी नाम निकलता है? कभी हाँ हाँ, चोखा मेला की हड्डियां कान में लगाई तो उससे रामकृष्ण हरि की ध्वनि प्रकट हो रही थी, और लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो नामदेव जी ने कहा सब लोग सुनो। हजारों लोगों ने श्रवण किया नामदेव जी के कहने से, संत चोखा मेला की हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आज भी उन संत की समाधि पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के परिसर में ही समाधि है। पहले संत चोखा मेला का दर्शन करते हैं, उनकी समाधि को प्रणाम करते हैं, तब पंढरीनाथ भगवान का दर्शन होता है। आज भी हमने भी दर्शन किया है। अभी वृंदावन में कुंभ पर्व आने वाला है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। हरिद्वार कुंभ जब जब होता है तो हरिद्वार कुंभ के पहले एक महीने की बैठक कुंभ वृंदावन में होता है, बैठक कुंभ कहते हैं उसको। इस बार भी वृंदावन में कुंभ है, बैठक है, आप सबका न्योता है, आप लोग आइए दर्शन करिए। 12 साल में एक बार ये उत्सव होता है। पूरा यमुना किनारा संतों के शिविर लग जाते हैं और एक महीने का बड़ा दिव्य उत्सव होता है। लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात होगी, या इससे भी पुरानी बात हो सकती है, 150 वर्ष समझ लो, 150 वर्ष पहले बंगाल की एक विशिष्टतम विभूति, ऐतिहासिक नाम आपने जरूर सुना होगा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का नाम तो आपने सुना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के समकालीन ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा सिद्ध पुरुष, अद्भुत जीवन चरित्र है जटिया बाबा का, विलक्षण जीवन चरित्र है। तो जटिया बाबा के जीवन की घटना है, वृंदावन में कुंभ पर्व का आयोजन था, 150 वर्ष पुरानी घटना है ये, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं। तो जटिया बाबा कुंभ क्षेत्र में, यमुना के क्षेत्र में विचर रहे थे, एक जगह बैठ गए, बैठते ही भाव विवल हो गए। तो उनके साधकों ने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी आप इस तरह से एकदम भावुक गदगद क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां की धरती से रज से महामंत्र की ध्वनि प्रकट हो रही है। अच्छा, हमको तो सुनाई नहीं पड़ती। क्या तुम लोगों का चित्त उतना समाहित नहीं है इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा है? जो जितना अंतर्मुख होता उसको उतनी अधिक दिव्य वाणी सुनाई पड़ती है। अच्छा अब ध्यान लगाओ, यहां कान लगाकर देखो। तो उनके अनुगतों ने ऐसे कान लगाया, बड़ी मीठी ध्वनि में हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे ध्वनि आ रही थी। आश्चर्य हुआ, भाई मिट्टी में से ध्वनि कैसे आ रही है? अब तमाम लोग कान लगा लगा के देखें, तो कुंभ का मेला तो वैसे ही चल रहा था और भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसा कोई काम होता तो वहां लोग खड़े हो जाते। तो लोगों ने कहा, भैया कान लगा के क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले यहां से नाम की ध्वनि आ रही, जो आवे वही लगा के सुने, नाम की ध्वनि। तब सबने कहा कि आश्चर्यजनक क्या बात, इसके भीतर ऐसा है क्या जो नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है? तब श्री जटिया बाबा ने कहा कि यहां भूमि में एक महान जापक, नाम जापक संत की अस्थियां यहां विराजमान है, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत श्री नाम का अहर्निश जप किया। कहते ना बुखार हड्डी में चला गया, अरे बुखार जैसी चीज हड्डी में जा सकती है तो सच्चिदानंद स्वरूप नाम हड्डी में क्यों नहीं जा सकता? तो बोले इनका नाम हड्डियों तक प्रविष्ट हो गया, ये ऐसे संत हैं। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, इनको कैसे पता चला कि इसमें हड्डियां रखी? तब आपने कहा कि इतनी गहराई पर खोदो, ये सत्य घटना है चतुर्वेदी जी। जैसे खुदवाया तो वहां संत की हड्डियां निकली, और अब ये संत की ही महिमा थी कि सबको सुस्पष्ट नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी और आपने उन अस्थियों को लेकर के यमुना जी में विसर्जित किया। महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी महाराज मंजीरा नहीं था उनके पास, पत्थर के दो टुकड़ा उनको बजाकर कीर्तन करते थे। तो जिन पत्थरों के टुकड़ों से वे कीर्तन करते थे उन पत्थर के टुकड़ों में नाम की ध्वनि प्रकट होती थी। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आप चले जाते हैं भाभा वेश में कीर्तन करने भंडारी पर्वत पर, तो पता नहीं पहाड़ के किस कोने में आप हैं, हमको खोजते खोजते समय हो जाता है, घर में भी काम रहता है। तो श्री तुकाराम महाराज ने कहा, मैं जिस मार्ग से चलकर जाता हूं तुम ध्यान लगाकर सुनना, जिस मार्ग पर मेरे पैर पड़ते हैं उस मार्ग से भी विट्ठल नाम की ध्वनि प्रकट होती है। जनाबाई जिन कंडों को थाप देती है, पास देती है, जनाबाई के स्पर्श की महिमा है कि उसके हाथ से स्पष्ट कंडों से नाम की ध्वनि प्रकट हो जाती है, तो हड्डी से नाम की ध्वनि प्रकट होने लग जाए इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए तन की पावनता के निमित्त मानो राम एक बार कहा, दूसरी बार रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटत, दूसरी बार राम नाम कहा, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहा। तन की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि, सूक्ष्म की शुद्धि, स्थूल की शुद्धि, फिर सूक्ष्म की शुद्धि, और तीसरा जो नाम है वो प्राण की शुद्धि। तो तन मन प्राण तीनों की परिपूर्ण रूप से शुद्धि हो विशुद्धि हो, इसके लिए तीन बार राम नाम कहा। और एक विशेष बात हम कहें, यद्यपि ये बात सर्व सामान्य के बीच में कहने से शायद उसका कोई महत्व समझे न समझे, लेकिन कोई एक भी अधिकारी जिज्ञासु यहां बैठा होगा और वो ईमानदारी से इसको ग्रहण करेगा तो उसका काम जरूर बन जाएगा। ये बात हम ललितपुर में भी मुंह पर आते आते रुक गई, अब फिर मन में आई है तो कह देते हैं। अभी आपने श्रवण किया चत्वारी वाक परिमिता पदानि तान विदुरीय ब्राह्मणाः मनीषिणः, चार प्रकार की वाणियां उनको जानने वाले मनीषी ब्राह्मण होते हैं। शास्त्रों के माध्यम से मध्यमा पश्यंती और परा, इनकी चर्चा तो हम करते हैं पर इन तीनों वाणियों का अनुभव प्राप्त करना ये अत्यंत अत्यंत दुष्कर है। ये जो बड़े बड़े योग सेंटर खोलकर बैठे हैं ये भी इन पर प्रवचन तो कर सकते हैं पर इस अनुभूति तक पहुंचना इनके भी बस की बात नहीं है। सामान्य बात नहीं है। चलो एक बात बता देते हैं, मध्यमा वाक जब जागृत होती है जो कंठ कुवर में स्थित है, हृदय से लेकर कंठ कुवर के मध्य जिसका स्थान है, वो जो मध्यमा वाक है उस मध्यमा वाक के जागृत होने पर अजपा शुरू हो जाता है। अजपा, अजपा का अर्थ है अजपा जब खुल जाता है, अजपा जब आरंभ हो जाता है वो फिर किसी काल में किसी अवस्था में रुकता नहीं, अवरुद्ध नहीं होता है। एक तो हम जप करते हैं मानसिक उपांशु या वाचिक, और एक ऐसा जप होता है जो भीतर से जागृत हो जाता है और फिर किसी भी अवस्था में आप खर्राटे लेकर सो रहे हैं तो भी जप बंद नहीं होता, आप बोल रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं तो भी जप बंद नहीं होगा, खाते पीते सोखते सोते भोगते चलते फिरते उठते बैठते हर समय वो नाम चलता है, उसको अजपा कहते हैं। ये सिद्धि केवल मध्यमा वाक के जागृत होने से हो जाती है। और जब अजपा अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाता है। रोम रोम रोम रोम हर ठौर से भाई रणंकार ध्वनि होए सदाई। रोम रोम से हर ठौर से रणंकार ध्वनि प्रकट होती है और जब ये अवस्था हो जाती है तो राम सिया सबके पितु माई हरदम सन्मुख परे दिखाई। ज्ञान बुद्धि में संत कबीरदास जी के वचन, जब रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है तो राम सिया सबके पितु माई हरदम सन्मुख परे दिखाई। फिर सब में श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। ये मध्यमा वाक सकल राम में जानी बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान सिय राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी प्रणाम करता। हनुमान जी के रोम रोम से धन प्रकट करते यद रोम रूपे ध्वनि मूल संतम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के रोम रोम से श्री राम जय राम की ध्वनि प्रकट होती है। मोर का कंठ जैसे चलता है ऐसे कंठ चलने लग जाता है। आर्मिस नाम शुरू हो जाता है। बातों से नहीं खुलता जुपा तो न चाय पीने से खुलता न काढ़ा पीने से खुलता न कॉफी पीने से खुलता है और न चिलम पीने से खुलता है न आंख नाक कान बंद करके फोटो खिंचाने से खुलता है। कि ऐसे खुलता है जैसे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने साधन किया है। हंसाने में नहीं कह रहे। महाराज जी कहते थे जब वे मथुरा मंदिर में विराजते थे सिद्धासन से 19 घंटे बैठते थे। कितने घंटे 19 घंटे 19.5 घंटे तक एक प्रतिदिन 19 घंटे बाद आसन खुलता था। वहीं उनको अजपा खुला था। वहीं षटचक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक आत्मानुभूति मथुरा मंदिर में ही उनको हुई थी। महाराज जी ने स्वयं उनको बताया। और महाराज जी कहते रहे हम ऐसे थे सत्यनारायण मंदिर में कि सवेरे एक बार जमुना जी जाते थे विश्राम घाट ठीक 3 बजे गोता लगा लेते और आकर सत्यनारायण भगवान की सेवा पूजा करके थोड़ा सा कुछ उनको भोग लगा के बस फिर उनको दंडोत करके बैठ जाते थे। पर 19 घंटे जब पूरे होते तब उठते। ऐसे साधन करते हैं महात्मा लोग। हमारे जैसे केवल बोलने से नहीं खुलती है जुबान। हमको तो पूज्य महाराज जी ने अपनी कृपा से अनुभूति कराई है कि अजपा कहते किसको उसकी अनुभूति कराई है। इसलिए मंच का विषय नहीं है। जब वह नाम मध्यमा वाक से हृदय में उतर जाता है तो पश्यंती वाक जागृत हो जाती है। जब पश्यंती वाक जागृत होती है तब उसे असह्य विरह वेदना प्रकट हो जाती है। वैखरी से कोई साधन नहीं करना। केवल वैखरी से तन्मय होकर के नाम जप श्वास प्रश्वास के क्रम से नाम जपते जपते अधिक जपना पड़ेगा। एकदम रगड़ के जपना पड़ेगा। जपते जपते जपते जपते नाम मध्यमा में उतर जाए। मध्यमा वाक में उतरने पर अजपा खुलने पर फिर जैसे ही नाम हृदय में उतरेगा जपते जपते केवल वैखरी से जपते जपते मध्यमा में आएगा। वैखरी से जपते जपते पश्यंती में आएगा। पश्यंती में जब नाम आता है तब विरह की वेदना प्रकट होती है। श्री तुलसीदासी मीराबाई सूरदासी कबीरदासी दादू दयाल जी गुरु नानक देव जी, संत परंपरा के जितने संत हैं उनकी वाणियों में विरह का अंग, वो तीव्र विरह जगताई तब है जब पश्चिंती में नाम प्रवेश हो जाता है। उस समय उसकी जो समाधि लगती है उसको प्रेम समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव समाधि, प्रेम समाधि, जो योगियों की समाधि से कई गुनी श्रेष्ठ है, हजारों गुनी श्रेष्ठ है। जब उस भाव समाधि प्रेम समाधि में भक्त उतर जाता है, साधक उतर जाता है, तब पश्यंती शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का पश्यंती माने देखते हैं। कम पश्यंती किसको देखते हैं? परमात्मानं भगवंतं पश्यंती, लीलाओं को देखते हैं। तो पश्यंती में जब नाम उतरता है तो पश्यंती में ही भगवान से वार्तालाप होता है, वैखरी से नहीं होता है, मध्यमा से ही नहीं होता है। ध्यान में प्रभु से जो वार्तालाप होता है वो पश्यंती वाणी के माध्यम से होता है। उसी पश्यंती में जब नाम उतरता है तब संत कबीरदास जी कह उठते हैं, अंखणिया जाई पड़ी पंख निहार निहार, जी भड़िया काला पड़ा राम पिता पुकार पुकार। सुखिया सब संसार खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। हसी हसी कंस न पाइए जिन पाया तिन रोए, जो हंसके पिय पावती तो सब ही सुहागिन हो। कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से कर प्री, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। विरह जब तक नहीं जगता तब तक हमारा साधन सफल नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, तस्य लौल्यमेव मूल्यम्। भगवत प्राप्ति का मूल्य है लौल्य, भगवत दर्शन की व्याकुलता। गोपियों ने रात में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो लता पताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, लीलानुकरण भी किया, जमुना जी तुलसी जी सबसे पूछा, भगवान नहीं मिले। लीलाओं का अनुकरण भी किया, भगवान नहीं मिले। गोपी गीत के माध्यम से गाया भी नहीं मिले। और जब सब काम छोड़ के रोने बैठ गई तो आहा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीतांबरधरा स्रगवी साक्षान मन्मत मन्मता। रोने से भगवान मिलते हैं, रोना आ जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे जल्दी। और जब भगवान से एकात्मकता हो जाती है खेड़ी घाट में जो प्रहलाद जी के संबंध में हमने बताया था ना विष्णु पुराण के अनुसार, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते करते स्तुति करते करते जब प्रहलाद जी को अपने आप की भी स्मृति हो जाती है और उस समय जो वाणी प्रकट होती है उसको कहते हैं परावाक। वहां पहुंचने के बाद भक्त और भगवान में भेद खत्म हो जाता है। फिर भेद नहीं रहता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये बात हम विशेष रूप में कहना चाहते थे, नहीं कह पाए कि केवल वैखरी वाणी से ही मध्यमा नाम भी जग जाएगा, पश्यंती और परातक नाम की विज्ञप्ति हो जाएगी। कुछ ना आता हो आपको, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, धुन लगा दो राम नाम की अहर्निश, इसी से सब कुछ हो जाएगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है कुछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे। राम जप राम जप राम जप बामरे। विनय पत्रिका में गोस्वामी ने कहा, बड़ी भारी महिमा है नाम की। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं, कबहू ऐसा विरह उपावे रे, पिब बिन देखे जीव जावे रे, पिब बिन देखे जीव जावे रे, विपत हमारी सुनो सहेली, पिब बिन चैन नावे रे, ज्यों जल मीन भीन तन फलक तलपे, पिब बिन बद्र बिहावे रे, ऐसी प्रीति प्रेम को लागे, जो पंखी पीव सुनावे रे, जो मन मेरा रहे इस बासुर, कोई पिब को आन मिलावे रे, तो मन मेरा धीरज धरई, कोई आगम आन जनावे रे, तो सुख जीव दादू का पावे, पल पिव जी आप दिखावे रे। तो वहां तन मन प्राण तीनों की शुद्धि की बात कही, और अब तीन के छह कर दिए, राम राम राम राम राम राम, छह बार होगा, क्यों न रटत। 129वें पद में तीन बार राम और इसमें छह बार राम। बुंदेलखंड में रामचरितमानस के प्रेमी लोग खूब हैं, क्यों न हो, रामचरितमानस बुंदेलखंड की ही देन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आविर्भाव बुंदेलखंड की ही पवित्र धरती पर हुआ था। और एक और बात आपको सुनकर बड़ा हर्ष होगा, चित्रकूट तक ओरछा राज्य था, चित्रकूट तक ओरछा राज्य था, और राजपुर गांव में जहां राजापुर गांव जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ, वहां जहां तुलसीदास जी का विग्रह विराजमान है, मंदिर है, एक पोथी भी विराजमान है उस काल की लिखी हुई, तो वहां ओरछा नरेश ने पट्टा दिया था, वो मंदिर बनवाया था। तो उस पट्टे का नवीनीकरण हर राजा के शासन काल में बदल जाता है, दूसरा राजा बनता तो फिर वो नया पट्टा लिखता है, ऐसी परंपरा रही है। तो वहां के जो मुखिया थे उन्होंने हमको प्राचीन सब पट्टे दिखाए थे, कहा महाराज ये ओरछा राज्य के अंतर्गत, यहां से चित्रकूट तक सब ओरछा ही था। तो बोले तुलसीदास जी का जन्म ओरछा राज्य में हुआ था, बुंदेलखंड में हुआ। एक नई बात सुनने को मिली। तो यहां पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले मानस सम्मेलन बहुत होते थे, अभी भी होते हैं, अब कम होते हैं। पहले मानस सम्मेलन होते थे, हम भी जीरोन में एक मानस सम्मेलन में बचपन में सुनने गए थे, रात रात भर सम्मेलन चलते थे, बड़े अच्छे अच्छे विचार विमर्श करने वाले लोग आते थे, और श्रोताओं में भी लोग बहुत योग्य होते थे। दशरथ जी महाराज का जो महाप्रयाण हुआ उस दोहे में भी 6 बार राम नाम का उच्चारण किया गया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार हो गए। तनु परिहर रघुबर विरह, राव गयु सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गयु सुरधाम। वहां भी 6 बार राम नाम का प्रयोग है। दशरथ जी सामान्य प्रेमी नहीं है। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, विचुरत दीन दयाल प्रिय तनुत्रण इव परिहरेउ। तिनके के समान शरीर को त्याग दिया, 6 बार राम नाम का उच्चारण। हमारे यहां ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास ने यह स्वीकार किया है, उपनिषद में भी मूर्धानम अग्निस्मृतिका, जो 100 नारियां हैं उनमें एक नारी सुषुम्ना मूर्धानम अग्निस्मृतिका, वो मूर्धा तक गई है, उस नारी से प्राणोत्क्रमण होता है तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये उपनिषद ब्रह्मसूत्र में स्वीकार किया गया। सुषुम्ना मार्ग से प्राण का उत्क्रमण होने पर मोक्ष की प्राप्ति, आवागमन रहित मोक्ष सुषुम्ना मार्ग से प्राण के निर्गत होने पर ही मिलता है। सुषुम्ना और वह जब तक षटचक्र भेदन नहीं होगा तब तक वह नाम निकलेगा यह संभव नहीं है। षटचक्र भेदन तो मूलाधार से लेकर सहस्रार्ध चक्र तक षटचक्र, तो यहां 6 बार जो राम नाम का उच्चारण तुलसीदास जी ने किया है ये षट चक्र भेदन के क्रम का स्मरण कराने के लिए। पहले पद में तन मन प्राण की शुद्धि, अब तन मन प्राण की शुद्धि हो गए तब षट चक्र भेदन हो गए। षट चक्र भेदन पूर्वक वह परम निर्वाण पद हमें प्राप्त हो, जिसके लिए वेद ने कहा न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वह पुनः लौट कर नहीं आता, फिर लौट कर नहीं आता, न स पुनरावर्तते। महात्माओं का अनुभव है, दशरथ जी के छह बार राम नाम के उच्चारण में षट चक्र भेदन पूर्वक ब्रह्मरंध्र से सुषुम्ना मार्ग से प्राण का उत्क्रमण हुआ और वे भगवान के धाम के अधिकारी हुए। अब यहां एक प्रश्न है, राव गयु सुरधाम, सुरधाम माने देवलोक चले गए। आप लोग कहेंगे कभी तो आप कह रहे थे षट चक्र भेदन पूर्वक जब नाम होगा तो फिर लौट कर नहीं आएगा, ये तो सुरधाम ही रह गए, हम नाम नहीं लेंगे। किसी विद्वान ने ऐसा भी कह दिया था, पुस्तक में भी छप गया था कि राम राम जपने से कुछ नहीं होगा, एक बार दो बार नहीं, दशरथ जी ने मरते समय छह छह बार राम नाम कहा, उच्चारण किया, फिर भी वो मोक्ष नहीं हुआ, उनका स्वर्ग में ही लटके रह गए, इसलिए राम नाम से कुछ नहीं। किसी विद्वान ने, विद्वान कहें या पंडितम मन्ने कहें, किसी अपंडित ने जो पंडित मानी था उसने ऐसा लिख दिया, बड़ी चर्चा चली कुछ समय तक। तो अब शंका तो है ही है कि छह छह बार राम नाम लिया फिर भी राव गयु सुरधाम, हमको यहां से वृंदावन जाना है, ठीक है। अब यहां मान लो आखिरी दिन विलंब हुआ निकलने में, हम यहां से चल पड़े वृंदावन के लिए और संध्या यहीं हो गई, तो हम रात्रि विश्राम यदि हमने ओरछा कर लिया तो क्या हम वृंदावन नहीं पहुंचे? देर हो गई, ओरछा में रुक गए एक रात, अब अपने ठाकुर जी के ही वाहन से जाना है, रात भर कहां गाड़ी चलाएंगे, तो रात भर ओरछा रुक गए, सवेरे भोर में ठंडे ठंडे चले गए, समय से पहुंच गए। आप संकेत समझ गए? भगवान का नाम भक्त वांछा कल्प तरु है, भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने में भगवान कल्प वृक्ष है। अरे कल्प वृक्ष कहना तो कंजूसी है, आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकला पदाम अभिराम श्लोकानाम राम श्रीमान सन प्रभु, कल्प वृक्ष नहीं है, आराम कल्प वृक्षाणाम, कल्प वृक्षों के आराम माने उद्यान है, बगीचे हैं भगवान, उनका रोग रोग कल्प वृक्ष है। भगवान की शरण में जाने के बाद कोई इच्छा अधूरी रह जाए, ये संभव है? जो इच्छा करिहु मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, जो चाहो उसको हो जाएगा। जो हमारे रघुनाथ जी अपने सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, वे क्या अपने पूज्य पिताजी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे क्या? बोलो, इतने बड़े प्रेमी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे क्या? अवश्य करेंगे। राम जी ने सबकी इच्छा पूर्ण की, और तो और जामवंत जी के मन में भगवान से लड़ने की इच्छा थी, हाँ? भगवान श्री राम की चौड़ी छाती, आज अनुलंबित विशाल भुजदंड देखकर उनका मन करता था कि लंका में तो कोई हमसे लड़ने वाला था ही नहीं, सब मक्खी मच्छर जैसे थे। जामवंत जी खाली जुक्तियां ही बताते रहे, लड़े नहीं, ज्यादा प्रेम से लड़े नहीं। क्या लड़े, सब हल्के पतरे मक्खी मच्छर जैसे, क्या लड़े इनसे। सबसे अजय योद्धा मेघनाथ था, वो भी कांपता था जामवंत जी से। जब उसने सबको सुला दिया नागास्त्र से, जामवंत जी आए, अरे बोले तुझे तो बुढ़ा मानकर मैंने छोड़ दिया था, अब तू मरना चाहता तो आ जा। जामवंत जी सब सहन कर सकते थे, पर उनको कोई बुढ़ा कह दिए उनको सहन नहीं होता। भले ही सबसे बड़े बूढ़े थे, लेकिन वो अपने को बूढ़ा नहीं मानते थे। तो जामवंत जी ने कहा कि तू अपनी पूरी विद्या का प्रयोग कर ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। इसने तमाम अस्त्रों के प्रयोग किए, लेकिन आपने उसको, उसके वार को व्यर्थ कर दिया। तब उसने अष्टघंटा समन्विता एक शक्ति मंत्रित करके जामवंत जी पर छोड़ी, तो जामवंती जी ने उसको बाएं हाथ से पकड़ लिया लपक कर, और बाएं हाथ से चलाया उलटकर शक्ति को, उसी की शक्ति को मेघनाथ पर चलाया, और मेघनाथ धराशायी हो गया। लेकिन बर प्रसाद तो मरे ही न मारा, उसको वरदान था इसलिए मरा नहीं, नहीं तो मर जाता। तब जामवंत जी महाराज ने उसकी टांग पकड़ के घुमा के फेंक दिया, रावण के सामने जाके गिरा। जब होश आया तो उसको बहुत शर्म लगी, अरे राम राम, बड़ी डींग हाँक के गया था, बताओ बुढ़े ने हमको उठा से कहां कहां फेंक दिया। मरते मर गया मेघनाथ, पर जामवंत जी के सामने द्वारा नहीं आया। इतने वीर थे जामवंत जी महाराज, किसी से ठीक से लड़े नहीं। सोचते थे हमारे समान बल वाला कोई योद्धा मिले तो हम लड़ें। फिर मन में आता था ऐसे तो प्रभु श्री राम ही हैं, जिनका अतुलित बल है, अपार बल है, विशाल भुजंड है, पर ये स्वामी हैं, हम सेवक हैं। स्वामी सेवक का युद्ध तो धर्म विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है। मन महसूस के रह जाते थे। राम जी ने कहा हम अपने भक्त की कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ सकते, प्रतीक्षा करो कृष्णावतार तक। और जब जामवती से विवाह भगवान ने किया तो 27 दिन 27 रात्रि तक जामवंत जी को खूब लड़ने का अवसर प्रदान किया युद्ध। और 28वें दिन भगवान ने ऐसा घूसा जगा जामवंत जी की छाती पर कि एक घूसे में ही उनकी नस नस ढीली हो गई। बोले हम पहचान गए आप कौन हैं, कौन है। जामवंत जी ने कहा यशेष दुष्कलि करोष कटाक्ष मोक्षै वर्तमान दिशत शुभित नक्षत्र मिंगलोभि सेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षा सिरांशी भूवि पे तुरिशुक्षितानि। हे प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं जिनकी तनिक ढुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से समुद्र का जल खोलने लग गया। बड़े बड़े तिमिंगल शुद्ध हो उठे थे, आपके तीखे बाणों से कटकर कर राक्षसों के मस्तक भूमि पर गिरने लगे थे, वही आप प्रभु श्री राम। प्रभो आपकी कोई सेवा पूजा हमसे नहीं बनी, और पहचान हुई तो बहुत देर से पहचान हुई। भगवान हंसने लगे, बोले हम तो भक्त की प्रत्येक क्रिया को सेवा पूजा ही मान लेते हैं, 27 दिन 27 रात से सेवा ही पूजा तो कर रहे थे, और क्या कर रहे हैं, हमने तो इसी को सेवा पूजा मान लिया। दूसरी इच्छा उनके मन में थी कि पिता दशरथ जी के जैसा आदर और ससुर जनक जी के जैसा आदर ये मुझे भी देते हैं, तो मेरी भी एक बेटी होती मैं भी इनसे ब्याह करता तो कम से कम, अब पिता तो दशरथ जी ही बन गए, कम से कम इनका ससुर तो बन जाता, इनसे संबंध जुड़ जाता मेरा। इनकी बेटी जाम्बवती हुई और उनसे विवाह करके वो भगवान ने उनको ससुर का पद प्रदान किया। तो जो जाम्बवंत जी के इन दोनों भावों की पूर्ति के लिए कृष्णावतार तक उनकी पूर्ति कर सकते हैं, वे अपने परम प्रेमी अनुरागी पिता की इच्छा को अपूर्ण छोड़ देंगे क्या? तो पिताजी की इच्छा थी क्या? पिताजी की इच्छा थी कि मैं श्री राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करूं। तो राज्याभिषेक का दर्शन कैसे होगा? रावण वध के बिना राज्याभिषेक का दर्शन नहीं होगा। और वहां पहुंचने के बाद यद गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परम मम, उतनी लंबी यात्रा फिर लौट के आना है नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए स्टे कर लिया गया। रेलवे में भी सुविधा होती ना, क्यों चतुर्वेदी होती सुविधा, रेल में भी सुविधा होती कि लंबी यात्रा में आप हैं? बीच में कहीं 24 घंटे का आप क्या कहते हैं ब्रेक स्टे, बीच में रोक सकते हैं। तो अब देखो हम लोगों के तो 14 वर्ष हुए और देवताओं के कितने दिन हुए? 14 दिन। हम लोगों के 14 वर्ष हुए, देवताओं के तो दशरथ जी 14 दिन के लिए स्वर्ग में खाट से रह गए, अपने मित्र के पास रह गए, क्योंकि इंद्र उनको आधा सिंहासन देते हैं। इसलिए 14 दिन तक इसलिए रहे कि तुम सब लोग जब राम जी के राज्याभिषेक में चलोगे तो हम भी चलेंगे। तो रावण वध में भी आए राज्याभिषेक का दर्शन करके, और फिर दशरथ जी दिव्य साकेत गए। आपको कौन सी समस्या आ गई राव गए सुरधाम में? तुलसीदास जी की कोई बात सामान्य नहीं, सब असामान्य, सब युक्त युक्त है और सब शास्त्र संगत है, तर्क संगत है और शास्त्र सम्मत है। ये तो हे प्रभु, मेरे तन मन प्राण की शुद्धि तो हो ही, आपका पवित्र नाम षट चक्र भेदन पूर्वक हमें इस आवागमन के चक्र से मुक्त करें। इसलिए राम राम राम राम राम राम जपत। ये राम राम राम राम राम राम जपत से क्या होगा? 6 बार ये राम नाम जपने से क्या होगा? मंगल मुद उदित होत कलिमल तल तपत, मंगल और मुद दोनों का उदय हो जाएगा। राम नाम के जप से मंगल का उदय हो जाएगा। क्यों होगा मंगल का उदय? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित भगवान शिव राम नाम का निरंतर जप करते हैं। भाई कुभाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। इसलिए मंगल मुद उदित होत, तेरे जीवन में मंगल का उदय हो जाए। तेरे जीवन में मंगल का उदय हो जाए। हनुमान नाटक के मंगलाचरण में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पातेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। मंगलानां च मंगलम, मंगलों का भी मंगल भगवान का नाम ही है। कल्याण मंगल, कल्याण कल्याणों का, मंगलों का निदान है राम नाम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पुराण का श्लोक है। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षो मंगला यतनो हरि। भगवान मंगल स्वरूप, तो मंगलम भगवान विष्णु हूं, विष्णु मंगल है अर्थात उनका नाम मंगल स्वरूप है। गरुड़ध्वज नाम परम मंगल है। हमारे कार्य कार्य से अमंगल की निवृत्ति हो और परम मंगल की अवाप्ति हो, कैसे होगी? बोले वो मंगल, उस परम मंगल की अवाप्ति प्राप्ति भगवान के स्मरण से होगी। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम दैववलम तदेव चंद्रबलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगम स्मरामि सीतापते तेन्द्रियुगम स्मरामि राधापते तेन्द्रियुगम स्मरामि। भगवान की चरण कमलों का स्मरण ही परम मंगल है। हमारे ब्रज के महान रसिकाचार्य श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं मंगल मूरति लाल मंगल मूरति सहचरी मंगलमय सब काल मंगलमय सब काल अमंगल मूल न सावन मंगल महल विनोद महल मंगल मन भावन मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल कहे सुने अनुमोद सुजस पावे भर मंगल। भगवान के नाम के आश्रय के बिना मंगल की अवाप्ति प्राप्ति संभव नहीं, परम मंगल की प्राप्ति तो राम नाम के जप से ही होगी। क्योंकि समस्त अमंगलों की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक मंगल का उदय कैसे होगा, और हमारे अमंगल की निवृत्ति बिना श्री राम नाम के जप के संभव नहीं। भगवान शिव का वेश अमंगल है पर वे परम मंगलमय हैं। क्यों? अमंगल्यम शीलम तब हो तो नामैव अखिलम। क्यों? इसलिए कि वे भगवान शिव निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं। तुम कुनी राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती तुम कोनी राम राम बिहारी सादर जपहु अनंग अराती। ये प्रमाणित करते हैं भगवान शिव के वेश से कोई अमंगल हो तो भी नाम का आश्रय ले तो उसका अमंगल भी अमंगलप्रद नहीं होगा, वो भी परम मंगलमय हो जाए। और मुद मुद किसको कहते हैं? देखो दो प्रकार का आनंद होता है, एक बाहरी आनंद होता है और एक भीतरी आनंद होता है, दो तरह का आनंद होता है। बाहरी आनंद की अनुभूति जो होती है वो यथार्थ ज्ञान से नहीं होती है, अथवा ऐसा कहें कि यथार्थ ज्ञान होते ही जो बाहरी तत्वों से आनंद की अनुभूति हो रही वो समाप्त हो जाती है। हम सबके सामने संसार है पर हम लोगों को संसार में बड़ी मौज बाहर लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है, पर जो भगवत विरह से व्याकुल संत हैं उनके लिए संसार कैसा है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे। उनको संसार अच्छा नहीं लगता, होली पर लोगों को कितना आनंद होता है, होता है सब मस्ती में होते, होली के समय रंग गुलाल होरी गाना फाग गाना, हमारे ब्रज में तो होली का उत्सव बहुत विशाल होता है। संसार में होली होती है, ब्रज में होरा होता है। 70-71 दिन की होली आपने सुनी कहीं? बसंत पंचमी से होली शुरू होती है और चैत्र पूर्णिमा पर दाऊ जी का हुरंगा होकर होली पूरी होती है। अब हिसाब जो लोग बसंत पंचमी से चैत्र पूर्णिमा का, हाँ इतनी बड़ी अवधि होली की। बरसाने की होली तो महाराज क्या कहना, विश्व प्रसिद्ध है लठमार होली। और होली के अवसर पर, होली के अवसर पर हम बरसाने में थे, कई साल पुरानी बात है, दमोह के एक सदगृहस्थ नाम प्रेमी संत पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी वो भी वहीं थे। ये अपनी अनुभूति हम आपको बता रहे हैं। पर वे सवेरे से ही रो रहे थे, जिस दिन लठमार होली थी उसी दिन की बात है। वे प्रेम में विभोर ही रहते थे प्रायः, वो कहीं भीड़भाड़ में गए भी नहीं, गहवर वन में भी रहे आए, कीर्तन करते रहे और अश्रुपात उनके होते रहे। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी रंगीली पर प्रायः प्रतिवर्ष आते ही थे, तो वे जब परिक्रमा करते हुए गहवर वन की आए तो ब्रह्मचारी जी के कुआं पर श्री दमोह वाले दादाजी से उनका मिलन हुआ। हमने मिलन कराया, हम भी थे, तो हमने उनको उनका परिचय दिया, उनको उनका। मामा जी को तो खैर कौन नहीं जानता, सब जानते ही थे। हमने मामा जी से कहा कि ये दमोह के दादाजी हैं, संकीर्तन के बहुत प्रेमी और अपने महाराज जी के बहुत अत्यंत अंतरंग हैं। दोनों ने परस्पर प्रणाम किया और मामा जी ने कहा कि दादाजी आपका नाम तो हम बहुत दिनों से सुनते, पर किशोरी जी की कृपा से निकट से दर्शन आज हुआ, आप कुछ सुनाइए। क्या कहा? आप कुछ सुनाइए। तो वहीं कुआ पर ही बैठ गए और दादाजी के हाथ में हारमोनियम रखा गया और उन्होंने सुनाया। कोई पद नहीं सुनाया, कोई कीर्तन नहीं सुनाया, केवल एक पंक्ति सुनाई। वो पंक्ति भी कम से कम आधा घंटे गाई होगी, एक ही पंक्ति आधा घंटे गाई, और आधा घंटे में एक क्षण के लिए भी नेत्र खोले नहीं उन्होंने। लगातार उनके दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बहती रही। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की भी वही अवस्था हो गई और जितने लोग थे सबके नेत्रों से सुधार बह रही। होली के आनंद को एक विरही महापुरुष ने विरह में बदल दिया। क्या गाया हो? एक बुंदेली पंक्ति गाई उन्होंने, बुंदेली भाषा। सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसान, सुनो सुनो लगे री, सुनो सुनो लगे। अब ये टोन भी बुंदेली है, लय भी बुंदेली। सुनो लगे री, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसान, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसान, सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसान, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसान। इसके आगे कुछ नहीं गाया, इतना ही गाया, पर इतना गाकर वे भी रोते रहे, मामा जी भी रोते रहे। जब तक जागतिक व्यवहार में आनंद की अनुभूति हो रही है, यह है बाहरी आनंद। क्या है? जो व्यक्ति वस्तु और पदार्थ से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति वस्तु पदार्थ से जुड़ा हुआ जो बाहरी आनंद है, ये जब तक आपको मिल रहा है तब तक आप दुख रहित नहीं हो सकते। तब तक आपको भीतरी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। बाहर का आनंद जब जहर के जैसा लगने लग जाए, न खाने में, न पीने में, न सोने में, न देखने में, न सुनने में, न सूंघने में, न भोगने में, किसी चीज में स्वाद न रह जाए, केवल एक ही विकलता बढ़ जाए, दर्शन को लेना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। अभी तक हम लोगों की स्थिति जानते हैं क्या है? बहुत अच्छा खाने को मिला, आनंद आ गया, तो चटनी क्या करना, बड़ी करंटदार चटनी थी, तरंगदार चटनी थी, क्या कहना, आज तो चौबीन वाली खीर खाने को मिल गई, गद्दा तकिया वाली खीर, आज तो रबड़ी मिली, वाह आनंद आ गया, लच्छेदार रबड़ी, हाँ क्या आनंद है, क्या तमाशा देखा, क्या नौटंकी देखी, क्या नाटक देखा, आपको आनंद आ गया। ये आनंद ज्यादा देर का आनंद नहीं है। ये आनंद कैसा है सुना में, एक आनंद की बात। छत्तीसगढ़ कुंज के महंत, वृंदावन में छत्तीसगढ़ कुंज के स्थान है, उसके महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज 84 कोस की परिक्रमा उठाते थे। संत लोग उनकी परिक्रमा में रहते थे, हमारे महाराज जी भी रहते थे परिक्रमा। तो परिक्रमा कोसी पहुंची, कोसी है हमारे ब्रज में, तो कोसी के वैश्यों ने, वहां के भक्तों ने, ब्रजवासियों ने पूरी परिक्रमा का स्वागत किया। कुवार का महीना था, रबड़ी और बढ़िया गरम गरम खस्ता कचौड़ी, थोड़ा साग था, आलू का झोल और ऊपर से बढ़िया ठंडाई, जितना पीवे उतना। अब महंत जी ने कहा पंगत नहीं होगी, आज भक्तों की तरफ से यही है। अब क्वार की धूप में चल के गए थे महाराज, सब खूब थके हुए तो थे ही, प्रतियोगिता से रबड़ी खाई लोगों ने, कौन पाव भर खाता, कौन आधा सिर खाता। बड़े बड़े वीर पुरुष थे वहां, ज्यादा से ज्यादा खाने वाले भी। सब लोग कहे भैया आज तो आनंद आये, कोसी वास ने बड़ी जोर की मेहमानी करी है, वाह, गरम गरम कचौड़ी स्वाद बदलने के लिए, बढ़िया आलू का झोल और फिर खूब रबड़ी और ऊपर से ठंडाई सरबत। पता नहीं क्या भगवान की लीला, खाने में सबको रबड़ी खूब आनंद आया, उसके बाद हैजा फैल गया परिक्रमा में, दय उल्टी दस्त। और कोसी के डॉक्टर कम पड़ गए, पलवल से डॉक्टर बुलाने पड़े, बल्लभगढ़ से डॉक्टर बुलाने पड़े, और सब बेचारे महात्मा और भगत सबके बोतल चढ़ रही, इंजेक्शन लग रहा है बोतल चढ़ रही। अपने महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ थे, पूरी परिक्रमा में महाराज जी इसलिए स्वस्थ थे कि महाराज जी ने रबड़ी खाई। महाराज जी ने तो चना रखे थे भुजे हुए, वो चना खा लिए, और जब हैजा फैला तो मुंह में काली मिर्च डाल ली। तो महाराज जी कहते थे काली मिर्च सारे प्रकार के जो संक्रमण है उनसे मुक्त रखती है। महाराज जी कहते थे कि धन्वंतरी बटी है काली मिर्च, सारी औषधियों को कूट करके धन्वंतरी भगवान ने ऐसे ऐसे गोल घुमा दिया तो काली मिर्च बन गई। कहते सब औषधियों के धन्वंतरी भगवान की बटी है, ऐसा महाराज जी बोलते थे। महाराज जी ने अपने मुंह में काली मिर्च रख ली, महाराज जी स्वस्थ रहे, बाकी सब बीमार। उसके बाद हालत ये हो गई कि उस परिक्रमा में जो लोग थे वो बहुत दिनों तक रबड़ी से सावधान हो गए। जैसी रबड़ी सामने आती तो उनका आनंद कम प्रबल, भैया झिक गए हम तो कोसे में, झिक गए रबड़ी से अब नहीं थे। ये बाहरी वस्तुओं से जो आनंद है वो इस प्रकार का होगा। बहुत अच्छा आनंद आया, आनंद कितनी देर के लिए आएगा भाई? आपको रसगुल्ला खाने में बहुत आनंद आया और आपने अपनी सामर्थ्य से खा लिया और फिर पेट में दर्द हो गया और आपको उल्टी हो गई या और कोई तबीयत बिगड़ गई तो वो पीड़ा किसको भोगनी पड़ेगी? दो तरह का आनंद, एक बाहरी व्यक्ति वस्तु पदार्थों से संबद्ध आनंद और एक भीतरी आनंद। बाहरी आनंद सावधिक है और भीतरी आनंद निर्वधिक है। निर्वधिक जो आनंद है वही भगवदीय आनंद है, उसी को वेद ने कहा आनंदम ब्रह्मेति विजानाथ, आनंद को ही ब्रह्म समझे। तुलसीदास जी के शब्दों में सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते कई लोक सुपासी। आनंद सुंदर, तो भीतर का आनंद आप चाहते हो, इस भीतरी आनंद का ही नाम है मोद। क्या है? मोद, ये भीतरी आनंद है। ये भीतरी आनंद यदि मिल जाए तो बाहर का दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। प्रारब्ध वसात नाम जापक के पास कोई दुख आता भी है तो उस नाम जापक को छूकर दुख भी सुख बन जाता है। इसी सुख को, इसी को कहा भीतरी सुख। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद प्रसाद से स्वप्न में भी शोक नहीं होता है। तो मंगल मुद उदित होत, यदि तू राम नाम का अनन्य भाव से आश्रय ले ले तो तेरे सारे अमंगलों की तो निवृत्ति हो जाएगी, तेरा परम मंगल हो जाएगा। संतों के लिए क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु। इस चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है संत समाज, कैसा है? मुद मंगलमय, मुद और मंगल से मय। हमारे यहां व्याकरण शास्त्र में मय प्रत्यय किस अर्थ में होता है? प्राचुर्य मयक, प्राचुर्यार्थक मयक होता है। मोद की और आनंद की अधिकता में मैं करते हैं, मंगल की अधिकता, मोद की अधिकता, मुद मंगलमय। ये क्यों? इसीलिए संत समाज मुद मंगलमय है क्योंकि मुद मंगल निधान राम नाम का निरंतर आश्रय लेता है। यदि राम नाम का आश्रय न ले तो केवल और केवल संत का नाक नक्शा बना लेने से ही मुदमंगलमय नहीं हो जाएगा, मुदमंगलमय होगा श्री नाम के आश्रय से। संत का वेश भी हो और संत के वेश के अनुरूप भगवान के नाम में प्रेम भी हो, नाम का आश्रय भी हो, तो मुदमंगलमय संत समाज। मंगल मुद उदित होत और क्या होगा? कलिमल छल छपत, कलिमल छल छपत, इसका अर्थ है मल शब्द का अर्थ पाप होता है। मल माने पाप होता है, कलिमल माने कली कलुष, कली जन्य पाप, और छल छिद्र। कलयुग का पाप, कलयुग के छल छिद्र, ये छिपते नहीं है। क्यों नहीं छिपते हैं? इसलिए नहीं छिपते हैं कि कलि के बल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। दंभ कपट छल पाखंड, इनकी स्थिति तो बहुत ही विचित्र है, बहुत विचित्र स्थिति है छल की। आवश्यक नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वही सही हो, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, उनके घर में एक ठग संत का वेश बना के पहुंच गया। वो था तो ठग, साधु नहीं था, पर संत का वेश बना के पहुंच गया। ऐसी आकर्षक वेशभूषा, जटाजूट और दिव्य भव्य स्वरूप के देख करके भगत बहुत राजी हुआ। आइए आइए महाराज, आइए भीतर पगला कीजिए अपने चरण धूल से। अरे बोले बच्चा, हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, किसी के महल मकान में नहीं आते, तो सूर्यास्त हो गया, रात्रि कहीं व्यतीत करनी है तो यहीं आपके घर के सामने के बगीचे में ही, आपको इतराज न हो तो एक रात पेड़ के नीचे। अरे रे महाराज, भीतर चले? नहीं नहीं, भीतर तो हम आज तक काहू के ग्रह गाम न गए हो। अच्छा, बड़े चिकोटी के महात्मा है, क्या खाएंगे बच्चा? हम तो वायु का आहार बस बहुत है, क्या खाना पीना, ये सब गृहस्थियों के काम है खाना पीना। महाराज कुछ तो ले लो। नहीं नहीं कुछ नहीं, बहुत पीछे पड़ा महाराज, बड़ा पाप लगेगा, दिन भर चल के आए कुछ बिना खाए पिए रह जाएंगे। तो ठीक है, तो ठीक है, गैया का थोड़ा सा एक घूंट दूध ले लेंगे, कोई बात नहीं, तेरी भगत की, आपका मन भी दुखी नहीं होना चाहिए। हम तो वो भी नहीं लेते, पर आपको पुण्य मिले, आप दुखी ना हो इसके लिए। रात भर हुई, सवेरे सब चले गए, तीन दिन बाद लौट के आए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने बहुत भेंट विदाई की, कहीं कुछ नहीं लिया, एक गमछा कपड़ा भी नहीं लिया, खाया पिया भी कुछ नहीं। एक फूस का छप्पर था मैदान में बना हुआ घर में ही, वो पानी वानी पिलाने वालों के लिए बना देते हैं ना, वैसे था टेम्परेरी, उसमें रात रहे, उसमें रह गए। कुछ ओढ़ाए बिछाने का भी कुछ नहीं मांगा, बड़े विचित्र महात्मा। तीन दिन बाद आ गए तो उसकी श्रद्धा तो जमी गई थी, आओ आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज। कैसे पधारे? अरे बोले क्या करें, भाग्य में यही लिखा है, भटकना अटकना। हमको अपने स्थान पहुंचने में डेढ़ दिन लगा यहां से, हम तो गंगा नहा के आ रहे थे, और जैसे स्थान में पहुंचे, अपनी कुटिया में पहुंचे, तो अपनी भूल का अनुभव हुआ। क्या भूल महाराज? बोले हमारी जटा में लिपट कर एक तुम्हारी झोपड़ी का तिनका चला गया। अरे राम राम, चोरी, सेठ के घर की चोरी, तो हम ये तिनका लौटाने आए। तो जटा में से तिनका निकल, ले महाराज, ऐसा त्यागी तो हमने आज तक नहीं देखा। वाह, बोले महाराज अब तो बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, आप कुछ दिन यहां रहे? नहीं बच्चा, हम रह तो नहीं सकते कहीं, चलो चल रहे जाओ, संत हैं आप दया करो, हमको भी गंगा नहाने की इच्छा है, पर हम घर रखाए बैठे हैं, हमको घर छोड़ के जाने में भय लगता है, आप यहां रहे आओ तो हमारे घर में हमारी गृहिणी तो रहेगी यहां, क्योंकि अकेले तो छोड़ के जा नहीं सकते हम गंगा नहाया। बोले अब क्या करें, यही तो है, इसलिए तो महात्मा लोग गृहस्थियों से बचते हैं, अब तुमने हमको बांध लिया प्रेम से, चौकीदार हो, चौकीदारी और कराओगे, अब चौकीदारी करनी पड़ेगी तुम्हारी संपत्ति की। कोई बात नहीं, ठीक है आओ गंगा जी। वो दो तीन दिन में गंगा जी नहा के आया, तब तक आते उसने क्या देखा कि घर का सोना चांदी तो गायब, उसकी पत्नी भी गायब, और वो महानुभाव भी गायब। अब तो बड़ा दुखी हुआ, अब खोजने चला, तो खोजते खोजते नदी किनारे एक और मिला, ऐसे ही पाखंड धर्म का आश्रय। एक कली के छल बता रहे हैं आपको, कली छल छिद्र, ये है कली मल और छल, इसको बताने के लिए कथा सुनानी पड़ रही है न चाहते हुए भी। तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी महाराज के दर्शन के लिए। महाराज कीच वीच लगा करके बैठे थे, धुना चैतन्य था, कितने वर्षों से यहाँ बैठे हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। चलो हमें वैसे महात्मा के दर्शन हुए। महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारे घर का माल पानी भी चला गया, हमारी गृहिणी भी चली गई, कुछ बता दो। महात्मा बोलते नहीं। वो भी महात्मा नहीं था, वो भी कोई ठगी था। महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, उनको मक्कर बनाने की क्या, जैसे हैं सर्व स्वाभाविक वैसे रहते हैं, उनको बनने की कोशिश थोड़ी करनी पड़ती है। तो सब तो चले गए, पर वो भगत जो है रात को वहीं रह गया, दूर एक पेड़ के नीचे, कब कहां जाता, वहीं रह गया, गंगा जी का किनारा था। जब सब चले गए तो वो उठा, गंगा जी में गया। गंगा जी में उसने जाल डाल के रखा था अंधेरे में, रात को जाल निकाला, उसमें कुछ मछलियां फंस गई थी, उसको तुरंत बढ़िया दूना में सेका, सेक करके खा पी करके प्रसन्न होके खाया पिया, मछली भून के खा ली, और फिर आराम से थोड़ी देर लेट गया। और जब लोगों के आने का समय हुआ तो फिर अपना कीच मिट्टी लगा के फिर बैठ गए। और तो रात बिरात उसके परिवार के लोग आते थे, जो कुछ चढ़ोतरी थी वो ले जाते थे। ऐसा था वो, एक मलाह था, उसी क्षेत्र का कहीं का, जिसको बुंदेलखंड में ढीमर कहते हैं। उसको बहुत पीड़ा हुई, करे राम राम बताओ। आगे बढ़े तो एक राजा के यहां गए तो क्या देखा कि वो जो तिनका लौटाने आया था ना, वो तो नकली था, सब असली महात्मा थोड़ी था। वो दाढ़ी मूंछ सब नकली लगाए हुए था, असली नहीं था उसका कुछ भी। ऐसे आर्टिफिशियल सब आते हैं नाटक में, देखो कैसा बढ़िया लगा लेते हैं। असली महात्माओं से नाटक के महात्मा अच्छे लगते हैं। हाँ, ओ क्या कहना, दिव्य भव्य रूप उनका होता है। तो उसने वो तो सब उतार के रख दिया था, बढ़िया चूड़ीदार पैजामा और सुंदर चुन्नटदार कुर्ता, जैसे गवैया बजवैया पहनते हैं ऐसे सुंदर कढ़ाईदार कुर्ता, ऐसी मूछ, एक पटका, और वो सरंगी बजा रहा था। और उस वैश्य की गृहिणी नाच रही थी राजा के दरबार में, आयोजन हो रहा था। उसको पहचान तो गया कि मेरी गृहिणी यही है, तो ये भी वही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अब आजकल मास्क लगाने से लोग पहचान में नहीं आते हैं, क्योंकि नाक छुप जाती है, तो मास्क खोलती जब नाक दिखाई पड़ती तो पता चलता कौन कौन है, नहीं इतना सब ढकने से पता नहीं चलता कौन है। तो नाक नक्श से पता चल गया कि है ये वही। इतना जोर का उसने सरंगी पर गाया और इतना बढ़िया उस युवती ने नृत्य किया कि राजा खुश हो गया, बोला हम कला प्रेमी संगीत प्रेमी हैं, तुमने बहुत अच्छा गाया बजाया, अब मुंह मांगा इनाम लो, मांग लो जो तुमको इच्छा हो। तो उस बहुरूपीय ने कहा, वो बेचारा बनिया बैठा था ना, उसको देखते ही कहा कि बिना पूछे जांचे इसको फांसी पर चढ़ा दो, बस आज हमको पुरस्कार यही चाहिए, इसको फांसी पर चढ़ा दो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा पुरस्कार तो आज तक किसी कलाकार ने नहीं मांगा। राजा तो वचनबद्ध था, बोले चलो तैयार हो फांसी पर चढ़ने के लिए। तो जिसको फांसी पर लटकाया जाता उससे पूछा जाता कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा बताओ। तो जल्लादों ने पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ, तत्काल फांसी का आदेश है। बोले हमारी अंतिम इच्छा यह है कि राजा साहब बड़े कला प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं, और हम गवैया तो है नहीं पर हम भी सुनवैया तो है ही है, हमको भी एक गीत आ गया, कविता करना हमको भी आ गया, यदि राजा साहब का आदेश हो तो मैं गा के फिर मरना चाहता हूं, पहले कुछ गा लूं तब मरूं। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है महाराज, मुल्यम गा के फांसी पर झूलना चाहता है, वाह बहुत अच्छा, सुना गाओ। तो भगत ने गाया, क्या गाया, गवैया लोग गाते हैं वो तो कोई भी चीज गा सकते हैं, जानकार तो होगा जरूर, तब तो बढ़िया गाया। उसने गाया, एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी, तृणधारी एक देखा तृणधारी, ले भगा बनिया की नारी, एक देखा पवनाहारी, आधी रात मच्छी मारी, एक देखा बनिया, एक देखा राजा अंधा, छोड़ा गुनाहगार पकड़ा बंदा, क्या कहा, छोड़ा गुनाहगार पकड़ा बंदा, सबके कान खड़े हुए, बोले इसका अर्थ सुनाओ, बोले अर्थ नहीं सुनाएंगे हम तो केवल गाएंगे फांसी पर झूला, बोले नहीं सुनाना पड़ेगा। तो उसने कहा अर्थ सुनाएंगे तो हमारी फांसी बच सकती है, हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो सारा इतिहास उसने सुना दिया, ये गुनहगार है, हम तो परेशान घूम रहे हैं, तो इसको तो आपने छोड़ दिया और मुझे बिना जुल्म के फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। इसको कहते हैं कली के छल छद्म। देखो मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, दीर्घ काल तक सत्संग करो, नाम जप करो, श्री रामचरितमानस, गीता, भागवत, रामायण, विनय पत्रिका आदि जो हमारे पवित्र आर्ष ग्रंथ हैं उनको श्रद्धा पूर्वक सुनो, देखो, तब आपके भीतर विवेक जागृत होगा, तब आपको समझ आएगी कि संत कहते किसको है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा ककुचानी, सोमोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के स्वरूप को देखकर, उनकी रहनी को देखकर कोई पहचान सकता था कि वे महान संत हैं? कोई नहीं पहचान सकता कि कैसी होती। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, तुलसी देख सुवेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। वर्तमान समय की समस्या क्या है, संत की पहचान खो गई है, हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर भी आप भरोसा मत करो, हमारे प्रति भी आपकी श्रद्धा है तो आप दीर्घ काल तक हमारा संग करो। लोगों में खूब श्रद्धा उत्पन्न होती है, हम उनको एक ही बात कहते हैं, लगातार कुछ कथाएं सुनो, एक साधक की रहनी तुम्हारे में आ जाए, इसके बाद तुम संस्कार ग्रहण करो तो तुम्हें लाभ होगा, नहीं तो तुम्हें लाभ नहीं होगा। व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही लाभ होता है। और युग की भयंकरता के कारण सारे साधन किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं, सब में मिलावट आ गई है समय के फिर। केवल और केवल श्री राम नाम ही ऐसा साधन है, चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है। ये जीवों के कल्याण का सर्वोपरि साधन है, इसलिए कली के सारे दोष और कली के सारे छल छिद्र इन सबको छिपाने का एक ही साधन है, राम राम राम राम राम राम जपत। कली मंगल मुद उदित होत, मंगल और मोद उदित हो जाएगा, कली मल छल छिपत। कली का मल माने पाप और छल, ये दोनों छिप जाएंगे, छिद्र समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का पाप और कलयुग का छल भले ही न मिटे कलयुग के लोगों का, पर यदि आप राम नाम का आश्रय लेते हैं तो आप सर्वथा निष्पाप हो जाएंगे, आप सर्वथा निश्चल हो जाएंगे। आप स्वयं के भीतर से कली का मल और छल उसको निकालना चाहते हैं तो श्री राम नाम का आश्रय, और कली के दोषों से बचने का दूसरा कोई साधन नहीं। जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान, जिनके संबंध में लिखा है, श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो मही फले, प्रभु श्री राम ही रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए। काशी पंचगंगा घाट पर श्री आचार्य चरण विराजमान थे। एक सिधौली का राजा था, उस राजा ने बहुत आग्रह पूर्वक भगवान की सेवा के लिए स्वर्ण पात्र दिए। आप भगवान की सेवा करने के बाद आचमन करना चाहते थे, कलयुग डर रहा था आचार्य चरण के प्रभाव से, तो उसने स्वर्ण का आश्रय लेकर आपकी बुद्धि में प्रवेश करने का विचार किया, तो सोने के पात्र में वो छिपके बैठा था, पर आचार्य चरण की दृष्टि पड़ गई, वो पहचान गए उसको। तुरंत आपने अपनी भ्रुकुटी को वक्र किया, टेढ़ी किया, रे दुष्ट क्यों इसमें बैठा, निकल बाहर। कलयुग बाहर आया, थर थर कांपने लगा, आचार्य चरण को साष्टांग प्रणाम किया, भगवान मैं आपके प्रभाव से व्याकुल हो गया था, मेरा भाव तो दूषित था पर मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करो। फटकार के भगा दिया, व्यास जी के पास गया था फटकार के भगा दिया,